радість обминуть. В новорічну ніч все таке казкове, в новорічну ніч кришталевий дзвін, в новорічну ніч я кохаю знову, в новорічну ніч ти вже не малі дітлахи, ха-ха, візьмемось за руки, сміються ж так дзвінко, у небі зірки і птахи. В новорічну ніч все таке казкове, в новорічну ніч кришталевий дзвін, в новорічну річну ніч ти вже не один, в новорічну ніч, в новорічну ніч, в новорічну ніч, в новорічну ніч. Річну ніч все таке казкове, в новорічну ніч кришталевий дзвін, в новорічну ніч я кохаю знову, в новорічну ніч ти вже не один, в новорічну ніч все таке казкове, в новорічну ніч кришталевий дзвін, в новорічну ніч я кохаю знову, в новорічну ніч. З Новим роком! З Новим роком!